kenyeret is ellopta már. Belenéztem a szemébe, nem tudok már élni nélküle. Te roma lány, arra kérlek, mindig-mindig engem szeres. Mit ér nekem ez az élet, hogyha nem vagy mindig itt velem? Te roma lány, arra kérlek, mindig-mindig engem szeres. Mit ér nekem ez az élet, hogyha nem vagy mindig itt velem? Új jó vele az életem, szeretem, mert szerelem élek is, nagyon szeret a kedvesem. De mit érnék vele, ha már nem így lenne? Ha szeretetem csak egy üres lélekre lenne. Fúj a szél, göndör haja, elvesztettem a páromat. Az én szívem zokog érte, amíg élek, csak ő kell nekem. Te roma lány, arra kérlek, mindig-mindig engem szeres. Szél a hajam fújja, meghalok én, hogyha nem láthatlak újra. Nélküled az életem már semmit sem ér. Gyere vissza kérlek, ha másért nem, hát ezért. Csillogó haját fújja a szél, minden áron rólam mesél. Csak ő érte, dobog szívem, bele élem le az életem.